बात आई है मन में, एक तो बात यह आई कि खूब ध्यान दें भाई लोग, ऐसी बात है बढ़िया। अब जो परमात्मा की प्राप्ति है वो नया काम है, वो संसार में जन्मना मरना ये पुराना सदा का काम है। तो परमात्मा की प्राप्ति का नया काम है, ऐसी जसी हुई बात है। बात ये नहीं है परमात्मा की प्राप्ति करना ये तो खास काम है, ये तो पुराना काम है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम तो है उसी घर के तो हैं। संसार ये हमारा घर नहीं है। न तो भाषते सूर्यो न शशांको न भावक निवर्तन थे तब धाम परम मम अरे अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना मेरा ही अंश है। तो परमात्मा की प्राप्ति है वो तो खास अपना काम है, वो खास अपना घर है, ये अपना घर नहीं है। इस घर में कोई हरदम रहता ही नहीं, ये शरीर धारण किया है ये शरीर भी छूटेगा। जो जो सही ध्यान करते हैं छूटता है, जो छूटता है छूटता है, मन इसके में स्थाई रहते ही नहीं। ये घर स्थाई है ही नहीं हमारा, ये तो मुसाफरी की तरह आया हुआ घर है। ये बात बिल्कुल पीछे में बैठ जानी चाहिए कि ये संसार में जन्मना मरना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो अपने घर पर जाने का है। घर वही है जिसके अंश है, परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के घर जाना ये अपने घर की बात है, ये खास बात है अपनी। ये संसार में जन्मना मरना ये हमारा काम नहीं है, ये काम दूजा है। और परमात्मा की प्राप्ति करने अपना खुश खास काम है, अपना काम है। तो अपना काम वो है, उसी पहचान क्या है कि आदमी कितना ही बढ़िया होटल में ठहरे, परंतु जब तक मुसाफिर होता है उसका नाम मुसाफिर ही रहता है। बढ़िया बढ़िया जगह ठहरता है, बहुत अच्छा आराम में रहता है, परंतु रहता हुआ भी वहां का होता नहीं। और अपना घर छप्पर है, टूटा फूटा छप्पर है तो भी अपना घर है, घर आ गए बस घर पहुंच गए। तो परमात्मा के यहाँ पहुंचना अपना खास घर है। ये ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मूर्ति पाना ये कोई पराया घर है और हम संसारी आदमी है, वो दुर्लभ है, कठिन है। वो तो खास अपना घर है, वो दुर्लभ क्या है। संसार में हम रहते हैं तो ये घर हमारा नहीं है, क्यों? प्रत्यक्ष बात है कि जो सही मिलता है वो छोड़ते हैं, जो सही मिलता है वो छोड़ते हैं, जो सही मिलता है वो छोड़ते हैं, तो भटकते ही फिरते हैं। अरे गए जहाँ जाकर लौट के पसंद नहीं आते, वो घर है हमारा। तो मुक्ति पाना है ये कोई नया काम है ऐसा नहीं है, ये तो हमारा खास घर है। परमात्मा के घर पहुंचना तो एक खास घर है हमारा। अभी हम मुसाफरी में है, 84 लाख जोड़ी में मुसाफरी में घूम रहे हैं। तो मुसाफरी छोड़ घर पहुंचना तो खास काम है। तो ये बात हरेक को सुन लेनी चाहिए कि मुक्ति पाना खास काम हमारा है, खास हमारा घर है वो, क्यों? भगवान के अंश है। तो जिसके अंश है, जिस पिता का घर पर, वो तो घर अपना घर है वो। संसार अपना घर थोड़ा ही है, ये अपना घर नहीं है। यहाँ तो आए हैं, इस वास्ते कोई जगह ठहर नहीं सकते। या ठहर कर सकते है। मनुष्य माए मनुष्य भी छूटेगा, पशु पशु भी छूटेगा, वृक्ष वृक्ष छूटेगा, जो है वो शरीर मिलेगा छूटेगा मिलेगा छूटेगा मिलेगा छूटेगा, क्योंकि ये अपना घर है ही नहीं, यहाँ स्थायी रह सकते ही नहीं, ये मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर घर है, ये अपना घर नहीं है। अपना घर तो वही है, यदि घर तुम्हारा निवर्तन थे तो धाम पर तो परमात्मा घर पहुंचना है, ये अपने घर जाना है, ये मेहनत की बात नहीं है, वो तो खास अपनी है। भावना कर दी कि हम संसारी आदमी है, परमात्मा प्राप्ति कठिन है, अरे कठिन है वो तो अपनी बात है, अपनी बात करके कठिन है। भगवान आ पा रहे हैं हम भगवान के साक्षात, हम संसार ये संसार हमारा ऐसे है नहीं, शरीर संसार का, शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर की संसार की एकता है, हमारी एकता परमात्मा साथ में है, शरीर की एकता संसार के साथ में, संसार संसार का जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है जन्मता है, वो भी हरदम नहीं रहता है, इसका हरदम बदलता ही रहता है, तो ये हमारा काम नहीं है श्री, ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो वही है परमात्मा, यदि गत्वा न निवर्तन थे। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होटलों में रहो, कैसे अच्छे घरों में रहो, तो मुसाफरी है, बहुत अच्छे अच्छे हजार दस हजार रोजीना रुपए रुपए लगे, इतना तो भी है तो पड़ा है घर ही, घर तो बड़ा नहीं है, टूटा फूटा हुआ घर है, तो अपना अपना घर है, अपन घर के छप्पर में पहुंच गए, छप्पर है तो भी अपना घर है, वो तो वहां पहुंचना अपने घर पर पहुंचना है, तो वहां पहुंचने में तो संकोच नहीं चाहिए, उनमें संकोच नहीं चाहिए, वो कठिन नहीं मानना चाहिए, वो सुख में पराए घर में रहना कठिन है, पराए हम टिक नहीं सकते, कहाँ टिकते, मनुष्य ये तो छूटेगा, पशु तो छूटेगा, पक्षी तो छूटेगा, वृक्ष तो छूटेगा, जड़ से तो छूटेगा, ये छूटेगा शरीर से, क्यों इसमें हम रह नहीं सकते हरदम, क्यों मुसाफरी में हम कैसे रह सकते हैं, अपने घर को निकली कह सकते हैं, उसमें कैसे जाए अपने घर पहुंचे दो, तो एक तो बात ये आई कि भाई ये बात क्या नहीं है, सब हुई कि अपने परमात्मा की प्राप्ति है, ये कठिन नहीं माननी चाहिए, और सच्ची बात एक और है, वो सच्ची बात ये है कि मुसाफरी बदलना ये सब मुसाफरी काम है, हमारा बदलने का काम नहीं है, क्रियाजन्य हमारा काम नहीं है, ये क्रियाजन्य है, हमारा काम तो निश्चय कुछ नहीं करना है, हमें घर पहुंच गया, अब करने क्या रहा, करने से जो होता है वो सब संसार में होता है, ये बात गहरी है, करना होता है, करने के अनुसार फल मिलेगा, क्रिया और फल ये सब प्रकृति का है, क्रिया और फल प्रकृति अपना नहीं है, ना तो अपनी क्रिया है ना अपना फल है उसका, वो सब प्रकृति का है, ये प्रकृति में है, जन्म मरने में है, अपना नहीं है सब, अपना तो अक्रिय है, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, अपने घर पर बैठे चुपचाप बैठे अपने घर, तो ये प्रयत्न जितना है, उद्योग जितना है, परिश्रम जितना है, वो श्रम साध्य सब संसार का है, हमारे घर में श्रम साध्य नहीं है, परिश्रम साध्य नहीं है, उद्योग साध्य नहीं है, वो तो स्वतः है, स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक अपने घर होता है, अपने घर में जाना तो ही पड़ता है, अपने घर में पैसा तो ही देना पड़ता है, अपने घर तो लेना तो ही पड़ता है, वो तो अपना घर है, इस वास्ते मुक्ति अपना घर है, बहुतों ने ये माना है था मुक्ति के क्यों मुक्ति मस्ती में जाएगा, मुक्ति तुम्हारी होगी नहीं, अरे और होगा क्या तुम्हारा, तुम्हारा होगा ही मुक्ति है और होना ही कौन कौन है, और है ही नहीं, और कहीं भी टिकाव है ही नहीं, देवता बनो, राक्षस बनो, असुर बनो, भूत बनो, प्रेत बनो, पिशाच बनो, मनुष्य बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, जलचर बनो, थलचर बनो, नभचर बनो, आकाश में कहीं सब जगह बनावटी बनावटी सब बनावटी बनावटी है। और भगवान के यहाँ बहुत से बनावट नियमों में बार सोची लोग जीव को तो सनातन अनाधिकार से मेरे ही अनु से तो भगवान के घर पहुंचना तो हमारा खास घर है, भगवान की धाम पहुंचना हमारा खास घर है। इस वास्ते उसको पराया नहीं मानना चाहिए, वो घर अपना मानना चाहिए। क्या बात है, क्या परमात्मा की प्राप्ति प्रारब्ध में लिखी होती है? प्रारब्ध होता नाशवान, परमात्मा प्राप्ति नाशवान हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति प्रारब्ध का फल होगा तो परमात्मा प्राप्ति की नाशवान है। अरे वो तो अपने घर की बात है, घर की प्राप्ति थोड़ी है, कर्म का फल है ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल नाशवान होता, कर्म नाशवान है, कर्म के आरंभ होता कर्म समाप्ति होती है तो उसका फल अक्षर जैसा होगा। कर्म आरंभ होता है कर्म समाप्त होता है तो कर्म आरंभ और अंत होता है, उसका फल अंत कैसे होगा? ये बिल्कुल फालतू बात है। कर्म का फल नहीं परमात्मा है, इस बात से परमात्मा कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल संसार में है, परमात्मा शांत रहे है। उसकी असली बात है कि स्वार्थ कुछ भी ना करे परमात्मा से हो जाए, कुछ भी फोड़ना नहीं हो शांत हो गए तो परमात्मा स्थिति होगी स्वतः स्वाभाविक। कुछ भी फोड़ना नहीं करेंगे, कुछ भी चिंता नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति परमात्मा में स्वतः होगी, स्वाभाविक है, अब भी है, बार बार भी परमात्मा की स्थिति है सबकी। क्रिया करने से ही पदार्थों के साथ में क्रियाओं के साथ में संबंध रहता है, अक्रिय होकर के परमात्मा को प्राप्त होना है वो अपना उन्होंने। ये क्रिया है, ये प्राप्त है, पावन ये कर्म फल है, ये परमात्मा प्राप्ति नहीं है। परमात्मा प्राप्ति कर्म का फल नहीं है, कर्म से उत्पन्न होने वाला नहीं है, वो तो सत्य सीधे सत्य स्वाभाविक। इस वजह से हमारे कर्म निकृष्ट है, कर्म निकृष्ट है तो संसार में है, परमात्मा तो कर्म नहीं है, कर्म से नहीं थे वो तो अपने घर में कर्म नहीं है, प्राप्ति का भाव नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त भाव नहीं, न क्रियमाण है, न प्राप्त है, न संसद है। ये संसद है, क्रियमाण है, प्रारब्ध है, ये कर्म होता है सब कर्म। और परमात्मा के बड़े तो कर्म रहित शांत है। हर एक भाई कुछ भी न करे, मन से कुछ भी संकल्प न हो, अभी अभी ये ताकत नहीं है। देखो साइकिल पर सोते हो ना, साइकिल दौड़े कितनी दौड़ सकती है पर खड़ी नहीं रह सकती, दौड़ सकती है पर खड़ी नहीं रह सकती, खड़ी सकती गिर जाएगा। ऐसा बहुत अभ्यास कम होता है जो साइकिल पर खड़ा रह जाए, खड़ा साइकिल खड़ी रह जाए। इसी तरह से अपना मन स्थिर रह जाए ऐसा कठिन है, अगर स्थिर रह जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। परमात्मा सब जगह है ही, ये फिरता रहता तभी तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही है। परमात्मा तो है सब जगह, सब जगह हम फिरते हैं, सब जगह जहाँ फिरते हैं वहां परमात्मा तो है, वहां स्थिर हुए वहीं परमात्मा की बात हुई। जहां क्रियाओं के साथ में संचित से प्रारब्ध से क्रियमान से कर्मों से संबंध विच्छेद हुआ परमात्मा प्राप्ति हुई, कर्मों का फल नहीं परमात्मा प्राप्ति। क्यों तो सोते है स्वाभाविक है, इस वास्ते प्राप्ति होने के बाद फिर मोह नहीं होता। कर्मों का फल तो सीमित होता है, वो सीमित होते भोग होता होते भोगने बाद फिर बाजो नरकों में जाते, नरकों में स्थाई नहीं है, क्षीण पुण्य मृत्यु लोक में सोते स्वर्ग का पूर्ण क्षीण होता है, मृत्यु लोक में आता है, नर का भी पाप क्षीण होता है तो आता है, हर एक नर्क मार्दम नहीं रह सकते, स्वर्ग मार्दम नहीं रह सकते, किसी लोग मार्दम नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग हमारा है ही नहीं, हमारा लोग तो परमात्मा है, परमात्मा का मनुष्य है, परमात्मा को पहुंच गए तो क्रिया बल नहीं है। अरे भाई हरेक काम में अधिकार मिलता है तो पैसों से मिलता है, पर माँ की गोदी भी पैसा मिलती है क्या? माँ की गोदी हमारी माँ है, इस वास्ते माँ की गोदी में तो हमारी माँ है, हमारी माँ इस वास्ते माँ की गोदी में रहते हैं, वो तो उसको पैसा नहीं मिलता, उसको चीज से नहीं मिलती। इस तरह भगवान ने देव गोदी में जाना है, वो तो हमारा एहसास काम, ये कर्मों का फल नहीं है। ऊंचा पद मिलता है ना ऊंचा पद मिलता है, ऊंचा नीचा पद मिलता है वो एक कर्म का फल होता है, और भगवान की प्राप्ति एक कर्म का फल नहीं है, कर्म फल नाशवान होगा, वो तो अविनाशी पद है, वो तो हमारा है स्वतः। न तो भाषण सूर्यो न शशांको न धाम, वो हमारा धाम है, वो कर्म का फल है ही नहीं, कर्म का फल नाश होना सीमित होगा, कितने बड़ा कर्म का सीमा होगी, तो परमात्मा प्राप्ति में सीमा नहीं, असीम है, सदा ही है, सदा ही प्राप्त हो जाएंगे, कर्मों का फल नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति में सब आकर लगता है, अपने बाप के घर जाना तो हक है कि नहीं, अपने माँ के गोदी में जाना तो अपना हक लगता है नहीं, माँ हमारी है, माँ की गोदी हमारी है, माँ की गोदी हमारी गोदी है, तो हम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा का नाम है वो हमारा घर है, ये संसार है ये हमारा घर नहीं है, ये भाई दूसरे ग्रह में रहे दूसरे ग्रह में, ये पराया घर है, हमारा घर नहीं है, पराये घर बैठे हैं, पराये घर में कितना देर होगा भाई, पराये घर में कितना दिन ठहरोगे, और थोड़ा दिन ठहरोगे मेरे वाले न होंगे, कोई घर में किसी ठहर सकता है कि आदमी ठहरेगा से मुसाफरी जैसे रहेगा, मुसाफरी में कैसे ठहरेगा, अपने घर पहुंच जाएगा फिर ठहरेगा, फिर जाएगा कहाँ, कौन जाएगा भाई अपने घर पहुंचे फिर कौन जाएगा, जब घर तो अन्न नहीं बनते नियम प्राप्त अन्न नहीं बनते, तो धाम पर मेरा परम धाम है, वो परम घर है, वो घर हमारा है, इस वास्ते वो घर हमारा है, वो हमारा है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कृष्ण मानना है गलती है, वो तो सुगम है, माँ से मिलना तो सुगम है, राजा से मिलना कठिन है, क्यों राजा हमारा नहीं है, माँ हमारी है, माँ हमारी माँ तो माँ तो माँ हमारी है, माँ पर तो हक लगता है, हमारा है, मेरी माँ है, राजा है वो हमारा तो वही है, वो ठीक है दीदी साहब, वो पद हमारा नहीं है, हम कोई मुक्ति हो रहा हमारे काम में सभी, इस वास्ते सदा ही मुक्ति में तैयार रहना चाहिए, मुक्ति हमारा हक लगता है, क्योंकि हम सब परमात्मा का अंश है, जीव मात्र परमात्मा अंश है, जीव मात्र भूत और पिशाच और राक्षस और असुर और देवता और रक्ष और यक्ष राक्षस हो, वो सब देव परमात्मा अंश है, जीव लोग जीव भूत आदि का अंश है, परमात्मा अंश है, परमात्मा के जाना अपने घर पर जाना है, दूसरी जगह जाना है वो अपने कर्मों का फल है, स्वर्ग आदि क्यों जाएंगे वो भी भोग में वो कर्मों का फल है, परमात्मा का प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, वो तो हमारा है खास, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, वो सदा हमारा है, तो ये बात है परमात्मा का, हम है हमारे परमात्मा है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, ये बात खास चीज है, वो मैं पुस्तक सोची लिखी सत्य की स्वीकृति से कल्याण होता है, छोटी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, सत्य करने सत्य की शरण से मुक्ति, और सत्य की प्राप्ति करने सत्य की पहचान करते प्रमाद प्राप्ति हो जाएगा, बहुत बड़ी पुस्तक है वो, अभी लिखी है अभी अभी पुस्तक एक दिन सुनाई भी सत्संग में सुनाई भी वो पुस्तक आ गई है पहले नहीं आई थी पीछे अब आ गई सुनी है आ गई है पुस्तक सबको मिल सकती है सुगम पुस्तक है एकदम उसका मनन करो आप तो बड़ी लाभ की बात है उसे मनन करो और जो समझ में आए वो पूछो लगन नहीं आप परवाह ही नहीं है बेपरवाह करते हो मैं पुस्तक देखो पढ़ो और उसे समझ में नहीं आज बात पूछो तो हमारी प्रसन्नता होगी आपकी प्रसन्नता होगी लाभ होगा आपको लाभ हमारे को लाभ है सबको लाभ है जो समझ में नहीं आप पूछो उस पुस्तक पढ़ो मनन करो उस पुस्तक का छोटी सी पुस्तक है अरे उसे मनन करो सीधे से और आप तो परवाह ही नहीं करते सत्संग सुनते तो फालतू है घर का काम कोई घर का काम ये फालतू है अरे उल्टी बुद्धि खास घर का काम तो ये है घर का काम वो खास काम नहीं है वो तो मुसाफरी काम है वो घर का काम तो नहीं है घर का काम खेत का काम वो तो मुसाफरी काम है घर का काम तो ये है परमात्मा प्राप्ति ये काम है घर का इस बात की खास लगन होनी चाहिए वो पुस्तक देने में लगन लेनी चाहिए पुस्तक को पढ़ो और वह में जो शंका हो समाधान करो वो खास अपनी चीज है साफ लिखी है रामायण का लिखा है गीता का लिखा है यदि निवर्तन थे तो धाम पर महिमान सो जीवनों के जीवन और ईश्वर अंश जीव विनाशी ये खास बात है उसमें आरंभ में रामायण में ईश्वर अंश जीव विनाशी और गीता में महिमान सो जीवनों के जीव भूत मेरी अंश है तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा गणेश है संसार साथ हमारा संबंध नहीं है मान लगा है हमारा संसार संबंध है बिल्कुल गलती संसार संबंध है ही हमारा संसार संबंध कैसे है बताओ छोटे से थे बड़े हो गए बड़े हो गए मर जाओगे संसार संबंध नहीं रहेगा या सब परमात्मा संबंध मिटेगा नहीं कभी आप भले मारे जाने चाहे न जाने समझे चाहे न समझे अपना माने चाहे न माने परमात्मा संबंध दूर रहेगा है सदस्य है उसी को तो निहाल हो जाए ये संसार का संबंध है ही नहीं वाला ये तो कर्मजन्य है लकड़िया है उस है संसार का संबंध में नहीं है संसार में नहीं है हम संसार नहीं है संसार हमारा नहीं है शरीर संसार का है सही संसार में रहेगा संसार का है क्यों स्थित समीरा पंच रत्ती है तुम शरीर तेज भाई आकाश पांचों का साव संसार ये पांचों में रहते हो शरीर तो शरीर संसार एक है और आत्मा परमात्मा एक है आप परमात्मा में एक है संसार शरीर सही संसार का है ये मुसाफरी मान है जिस मुसाफिर जाओ उसी में से वैसे वेशभूषा वही पैर लो वही जाओ तो ये संसार का है शरीर संसार का संसार शरीर का ये संसार ये अपना नहीं है ये छूटेगा शरीर बना है पे मारे पेट में और छूटेगा यही बड़ा रहेगा इस शरीर के साथी आप नहीं हो आप साथी हो परमात्मा के परमात्मा का अंश हो सब जितने सब सब जल सर और थर और दम सर सब ये वृक्ष है धूप है घास है सब पौधा है सब जन्म सब परमात्मा का अंश है हम परमात्मा करके हैं परमात्मा हमारे घर गए खास हमारे परमात्मा हम है खास घर में तो भूल गए दूसरों को याद कर लिया दूसरे हमारे नहीं भाई परमात्मा के शासन दूसरे है परमात्मा खास हमारा हम परमात्मा के ये बात भूलनी चाहिए हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारा है वो छोटी पुस्तक पढ़ो आप पढ़ मनन करो यार उसमें जो बात है पूछो बहुत फायदा हुआ। इन पुस्तकों के साथ में अपना किया है, मेरी माननी घड़ी तो मेरी मानी हुई है, मेरी है नहीं है, क्यों संसार में मेरा घर माना हुआ है, अपना नहीं है। माता पिता माना हुआ अपना नहीं है, भाई बंधु अपना माना हुआ अपना नहीं है। अपने साथ ना अपने साथ वे रह सकते ना आप उनके साथ रह सकते। रुपये अपने नहीं, आप रुपयों के साथ नहीं रह सकते, रुपये आपके साथ नहीं रह सकता। आपके साथ रहे जैसे आपके रहें संबंध नहीं है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है। परमात्मा आपसे अलग हो नहीं सकते, आप परमात्मा से अलग हो नहीं सकते, आप उन्हें दृष्टि नहीं डालते। दृष्टि जो बदलने वाला है उनको तो दृष्टि डालते हैं, जो बदलने वाला है। यार परमात्मा बदलने वाला नहीं है, वो हरदम साथ में आपके, आप उनके साथ में, उसके साथ संबंध हमारा नित्य संबंध। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 22 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।